Uur. Suzanne Bosman. Goedemiddag, nog niet helemaal bijgekomen van orkaan Irma in 2017. Kunnen ze zich op de Bovenwindse eilanden alweer schrap zetten? Deskundigen snappen niet waarom, maar er komt een zwaar orkaanseizoen aan. Dat zometeen in één vandaag. Nu, in Rotterdam is een man opgepakt die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag. Het NOS Journaal. Dorot Negens. De man in Rotterdam is vorige week al aangehouden, maar dat is pas nu door het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Hij werd al een tijdje door de AIVD in de gaten gehouden. Het is een Rotterdammer van 19. Hij is thuis aangehouden. Daarna werd de woning doorzocht. Er werden geen wapens of explosieven gevonden. De man zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij een grote brand in Istanbul zijn zeker 27 mensen omgekomen. De brand brak aan het begin van de middag uit in een nachtclub waar renovatiewerkzaamheden werden uitgevoerd. Minstens 8 mensen raakten gewond. De nachtclub is op de begane grond in een woongebouw van 16 verdiepingen in de wijk Beziktas. Hoe de brand is ontstaan wordt nog onderzocht. 5 mensen zijn aangehouden. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat de aanval op een hulpconvooi niet met opzet is uitgevoerd. Het is voor het eerst dat Israël toegeeft achter de aanval te zitten. Bij de luchtaanval kwamen afgelopen nacht 7 hulpverleners om het leven. Netanyahu noemde het een tragisch incident, maar zei dat zoiets in een oorlog kan gebeuren. Toch zeggen ze in Israël ook van het voorval te willen leren, zegt correspondent Nasra Habib Allah. Netanyahu zei er komt een grondig onderzoek om erachter te komen hoe dit dan toch heeft kunnen gebeuren. En de woordvoerder van het leger die zei ook dat dat op een transparante manier zou gebeuren en dat ze op die manier hier lessen uit willen trekken, zodat ze kunnen voorkomen dat dit in de toekomst niet nog een keer gebeurt. Maar dat is eigenlijk alles wat ze er nu over kwijt wilden. De slachtoffers zouden uit Polen, Australië, Ierland en het Verenigd Koninkrijk komen. En ook hun Palestijnse chauffeur zou zijn gedood. Een TBS'er die vorige week brand stichtte in zijn kamer in de Nijmeegse pompenkliniek is overleden. De patiënt werd na de brand met zware ademhalingsproblemen naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de Telegraaf zat de man pas 1 dag in de kliniek in Nijmegen. Babu roept in totaal 22.000 bakfietsen terug. Dat is een derde van alle bakfietsen van het merk. De frames van de fietsen kunnen plotseling doormidden breken. De bondscoach van de Nederlandse hockeydames heeft besloten om niet langer Eva Drummond de Goede en Margot van Geffen mee te laten spelen in het Nederlands elftal. De bondscoach van As zegt harde keuzes te moeten maken in de aanloop naar de Olympische Spelen. Forum voor Democratie doet niet mee aan het debat vanmiddag over mogelijke Russische beïnvloeding van Nederlandse politici. Forumleider Baudet noemt het debat parlement onwaardig. Debat draait om nepnieuws en omkoping door Rusland. Inlichtingendiensten in Tsjechië rolden afgelopen week een netwerk op dat Russische desinformatie verspreidde. Volgens Tsjechische media betaalde Rusland ook Europese politici, onder meer uit Nederland. Er gingen al enkele namen rond, onder wie die van Thierry Baudet. De forumleider ontkent dat hij of zijn partij geld heeft gekregen uit Rusland. Een Rotterdammer moet ruim een jaar de cel in voor zijn rol bij het veroorzaken van een van de explosies bij het huis van de loodgieter in Vlaardingen. De man was de chauffeur van iemand anders die het explosief afgelopen december voor het huis plaatste. Naast de celstraf moet de man ook een schadevergoeding betalen van €26.000. Hij kreeg een lagere straf dan was geëist, omdat de verdachte niet zelf het explosief plaatste. Bij het huis van de loodgieter in Vlaardingen zijn in een jaar tijd 11 explosies geweest. De loodgieter zegt niet te weten waarom hij telkens het doelwit is. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 12 jaar tegen Suraj A. Hij veroorzaakte op tweede kerstdag 2022 een ongeluk waarbij een gezin van 3 mensen om het leven kwam. Hij reed minstens 133 km per uur, waar 80 km per uur is toegestaan. En hij had 3 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol in zijn bloed. A raakte zelf zwaar gewond. Voor de rechtbank verklaarde hij dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het ongeval, maar dat hij zich er niets meer van kan herinneren. Voor het eerst is de Japanse keizerlijke familie op social media te vinden. Op Instagram post de familie informatie over officiële bezoeken en andere activiteiten. Het is bijzonder, want de keizerlijke familie heeft een uitzonderlijke status, vertelt correspondent Anoma van der Veren. Die staat juist symbool voor traditionele Japanse waarden. En daar past een Instagram-account nou niet per se bij. Maar tegelijkertijd wil het Japanse Hof laten zien dat het met de tijd meegaat dus. Dat het een connectie zoekt met jongere Japanners, waarvan 3/4 op Instagram zit. En het is daarom ook wel een logische zet. Met 500.000 volgers in 2 dagen ook wel een succesvolle zet. Het eerste bericht op het account een foto van het keizerlijke paar samen met hun 22-jarige dochter, prinses Aiko, werd ook meteen gezien als een poging deze Japanse jongeren te bereiken. Maar er zitten wel grenzen aan hoe ver het Hof wil gaan in deze missie. De commentaarsectie onder de berichten staat voorlopig nog uit. De weersverwachting: van west naar oost trekken buien over. Later wordt het vanuit het westen weer droog met af en toe zon. 11 tot 13 graden op dit moment. Vanavond is het op veel plaatsen droog. Later in het zuidwesten wel weer regen. Morgen begint bewolkt en regenachtig. In de middag ook weer af en toe zon. Dan wordt het opnieuw een graad of 13. En van Dorad. Nou, Robert Vriezer bij de ANWB. Ja, die buien. Robert, hoe is het nu qua files? Nou, 250 kilometer file in het land. Het heeft nog niet heel erg veel om het lijf als het over de avondspits gaat. Een paar bijzonderheden. Op de A2 rijden bijvoorbeeld langzaam vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Everdingen 13 kilometer file nog. Daar stond een vrachtwagen met pech. Kwartiertje vertraging daar, maar alle rijstroken zijn vrij. A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelof Arendsveen. 10 kilometer file met een kwartiertje oponthoud. En op de A12 rijdt het langzaam vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Tot aan Zevenaar, 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Ster. Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Kom proef zitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. De Bamigo Lente Deal. Ontvang nu 25% korting op de gehele collectie Bamboo Essentials voor hem en haar. Zo fijn heeft het voorjaar nog nooit gevoeld. Ervaar zelf het ultieme comfort en bestel nu op bamigo.com. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. NPO Radio 1. Avro Tros. Over een half uurtje begint in Den Haag het debat over vermeende Russische betalingen aan Nederlandse politici. Nogal mysterieus. Minister De Jonge zegt in ieder geval geen namen te hebben. En Baudet doet niet mee. Straks Joost Vullings daarover. In feite of fictie, ons brein bij een burn-out, Lammert. Ja, want als je een burn-out hebt, zien je hersenen er anders uit. Dat hoorden we gisteren tenminste bij onze collega's van Villa VDB. Maar is dat echt zo? Nu eerst. De Cariben zetten zich schrap voor een uitzonderlijk orkaanseizoen. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Orkaan Irma uit 2017 staat bij de meeste mensen nog wel op het netvlies. Het eiland Sint Maarten lag in puin. Alsof een atoombom is gevallen. Hè? Kapotte gebouwen, omgeknapte bomen en lichtmasten. Mensen scharrelend op zoek naar wat er over is van hun bezit. Front Street, de Kalverstraat zeg maar, van Sint Maarten, is onbegaanbaar met puin, dakplaten en weggeblazen auto's. En niet alleen Front Street, eigenlijk alle straten. Overspoeld door 15 meter hoge golven en weggewaaid. En dit jaar kunnen de Cariben zich opnieuw opmaken voor hevige orkanen, Lammert. Ja, en dat is eigenlijk best opvallend, want op dit moment is El Niño actief. Dat is een natuurverschijnsel waarbij het zeewater in de Grote Oceaan opwarmt. En normaal gesproken de orkaanactiviteit juist afneemt. Maar nu is dat niet het geval. In 2023 kwamen veel orkanen voor. En dat is met name te verklaren door die warme zeewatertemperaturen. De Noord-Atlantische Oceaan is al ruim een jaar ongekend warm. En het KNMI waarschuwt dus voor een actief orkaanseizoen. Voormalig minister-president van Sint Maarten, Sarah Westcott-Williams. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Westcott, we hoorden net correspondent Dick Draaier in 2017 over de schade toen. Wat kunt u vertellen over de situatie nu op Sint Maarten? We zijn op dit moment in het midden van de wederopbouw. Dus de duurzame wederopbouw. En die is nog steeds gaande, hoor. We zijn er echt nog lang niet uit voor wat betreft die wederopbouw. Natuurlijk zijn we uit de eerste noodsituatie. Maar elk jaar opnieuw heb je overal het gevoel van... We kunnen weer, we hopen dat het niet het geval is, maar we kunnen weer orkanen verwachten. Dus dat gevoel, dat die algemene psyche van de bevolking, die speelt het hele jaar door. Hè? Dus dat soort angstgevoel van ja, we benaderen de maand juni. En alhoewel dat officieel het begin van de orkaanseizoen is, dachten we altijd of... Voor een lange tijd dachten we altijd wel, er gebeurt zeker niets in juni. Meest waarschijnlijk ook niets in juli, et cetera, et cetera. En dat echt laat augustus, begin september een beetje, dat we dan beter zouden moeten uitkijken. Maar dat is niet langer het geval. Hè? We zien orkanen veel vroeger in de orkaanseizoen voorkomen. Dus nogmaals, wij beginnen al vanaf zodra een nieuw jaar open, dan denken we, ja mensen, we moeten weer uitkijken naar wat het weer, dus wat de orkanen voor ons zullen betekenen. Nogmaals, hopelijk niet, maar, want ook die jaren hebben we gekend. Maar het is altijd op de horizon. Ja, precies. Het is altijd op je hoede zijn. Dat betekent eigenlijk dat je de helft van de tijd zo ongeveer in de stress leeft, als ik u goed begrijp. Hoe was dat voor u in der tijd, toen Irma over Sint Maarten ging? In één woord, het was verschrikkelijk. Toen ik de volgende ochtend uitkeek, voor zover ik uit kon kijken, en daarna een beetje waagde in de verschillende districten, was het echt een, niet om van te huilen, maar om te huilen, hoor. Mm-hmm. Het was gewoon verschrikkelijk. In één dag, om een paar uur meer dan een etmaal, heb je in één klap voor sommige mensen alles verloren. Ja, zeker de banen en economische vooruitzichten, maar alles stuk. Hoe was die nacht voor u? Daar hebt u vast wel herinneringen aan, hoe u die hebt beleefd toen. Ja, nogmaals, je zit erin. Je hoopt dat je je zo goed mogelijk hebt voorbereid erop. Maar, en het is gewoon afwachten, hè? Het is echt afwachten. Hoe erg wordt het? Hoe erg wordt het? Ik herinner me dat de dag na de orkaan... Ik had het net mogelijk kunnen maken om via een uitzending, en ik zeg mogelijk maken omdat alles plat lag, telefoonverbindingen, netwerk, noem maar op. En ik had een pleidooi aan de internationale bevolking kunnen geven van mensen, geloof me. Het is heel, heel, heel erg hier op Sint Maarten. Ja. Dus het was een tijd die ik zeker niet makkelijk vergeet. En die nu ook weer terugkomt, denk ik, met de waarschuwingen die er nu zijn. We gaan naar Nadia Bloemendaal van het KNMI, Universiteit van Amsterdam. Onderzoeker daar, mevrouw Bloemendaal. We horen het verhaal van mevrouw Westcott-Williams. Ze leven eigenlijk een groot deel van het jaar in de angst voor, komt er een orkaan en wat is het en wat zal de schade zijn? Wat is de reden dat juist in dat gebied er zoveel orkanen zijn? Ja, eigenlijk de grootste reden is dat Sint Maarten jammer genoeg midden in wat wij noemen de hurricane belt ligt. Het is gewoon precies zo'n locatie waar de orkanen die dan nabij Afrika vormen en richting het westen trekken, die zijn net op dat moment begonnen aan hun bocht noordwaarts. En ja, daar ligt net precies die hoek van Sint Maarten, Puerto Rico en ook de Bahama's en Florida. Ja, ja. En nu is er dus een extra waarschuwing voor het komende seizoen. Wat maakt dit jaar nou anders dan de andere jaren? Nou, wat het dit jaar anders maakt dan andere jaren. Jullie zeiden het net al een beetje in de introductie, maar het klopt niet helemaal. Vorig jaar was een El Niño jaar. En El Niño onderdrukt orkaanactiviteit. Maar we zijn op dit moment in een soort transitiefase, waarin de condities neutraal zijn. Dus nog El Niño, nog La Niña. Maar de verwachting is dat we juist naar een La Niña toe zullen gaan richting de zomer. En een La Niña betekent voor orkanen compleet het tegenovergestelde, namelijk meer orkaanactiviteit. Gooi daarbij die warme zeewatertemperaturen in de mix en je krijgt, ja, het klinkt een beetje stom, maar je krijgt een beetje een soort dodelijke cocktail van extreem veel orkanen, of bovengemiddeld veel orkanen, zo moet ik het zeggen, plus extreem warm zeewater. En daar kun je gewoon, ja, zeer actief orkaanseizoen van verwachten. Zoals bijvoorbeeld in 2017 tijdens orkaan Irma ook het geval was. En hoe zeker kun je zoiets voorspellen? U bedoelt qua orkaanactiviteit? Ja. Nou, daar worden op dit moment seizoensverwachtingen voor gemaakt. Colorado State University is daar, ja, eigenlijk de grote leidende partij in. En zij kijken naar factoren zoals La Niña, zeewatertemperatuur. Er zijn ook nog een aantal andere natuurlijke variabiliteitsindicatoren die je daarin mee kan nemen. En dat geeft een aardig goede verwachting voor de activiteit van het komende orkaanseizoen. Maar er moet ik één ding bij zeggen, dat er voor het afgelopen orkaanseizoen juist een wat minder actief seizoen verwacht. Dus dan heb ik het over 2023. Alleen toen schoot die zeewatertemperatuur in één keer compleet de pan uit. Dus in plaats van dat het een, nou ja, gemiddeld tot beneden gemiddeld actief seizoen was, werd het in één keer een, ja, best wel actief seizoen door dat warme zeewater. En hebt u daar een verklaring voor? Ja, dat komt dus door dat warme zeewater. Ja, ja. En waarom is dat zo warm? Ja, omdat het warmer is? Ja, nou ja, daar zijn de onderzoekers nog niet helemaal achter. Een van de grote factoren is natuurlijk de opwarming van de aarde. Maar de prognoses waren niet dat het water zo warm zou zijn als dat het afgelopen jaar was. En dat is nu gewoon nog onderwerp van veel onderzoek wat nu nog gaande is. Ja, ja. Ja, mevrouw Westcott-Williams, dit horende, en waarschijnlijk hebt u er ook al kennis van genomen, hoe bereid je je daar nou op voor als u zegt we zijn nog lang niet klaar met het herstel van wat in 2017 is gebeurd? Hè? We zijn zo'n beetje halverwege. En nu komt dit er alweer aan. Ja, inderdaad. En we hebben het elk jaar weer over, we moeten voorbereidingen treffen. Ja. Normaal gesproken gebeurt dit veel dichter bij het officieel orkaanseizoen. Maar we zullen echt als een land binnen het Koninkrijk zullen we echt eerder moeten beginnen met de voorbereidingen. En die lopen van bijvoorbeeld De afwatering, en dat, want dat is een heel grote zorg voor Sint Maarten. Dus afwatering, en je krijgt bij gewone regenval zelf heb je, al zij het voor korte periodes, overstromingen. Dus we moeten echt gaan kijken van, nee mensen, we moeten nu al beginnen. We moeten nu al eraan beginnen. En nogmaals, in het proces waar we nu zitten van duurzame wederopbouw, moeten we ook rekening houden met het feit dat orkaan en orkaanseizoen op niemand wacht. Hè. Die komt er gewoon aan. Nogmaals, we hopen voor het beste, maar we moeten voorbereid zijn op het ergste. Ik dank u wel. Dat was mevrouw Sarah Westcott-Williams, voormalig minister-president van Sint Maarten, en KNMI-onderzoeker Nadia Bloemendaal. En we hadden het over het extreme orkaanseizoen dat de Cariben te wachten staat over enige tijd. Ja, het dorp van Wim Sonneveld, en toen was geluk heel gewoon, lijken er wel samen te komen bij het geldkistje van dat onbemande stalletje met fruit of bloemen langs de weg. Maar is dit nostalgische systeem nog wel houdbaar nu er steeds meer gestolen wordt? Daar gaan we het meteen over hebben. Voor het verkeer gaan we naar Robert. 300 kilometer in het land. Avondspits is begonnen met nog maar weinig bijzonderheden. De meeste files in het westen en midden van het land. Op de A4 bijvoorbeeld vanuit Amsterdam naar Den Haag. Een kwartiertje vertraging tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. A9 Amstelveen-Alkmaar. Daar een kwartiertje oponthoud tussen Akersloot en knooppunt Kooimeer in vorm van 6 kilometer file. En het rijdt altijd nog langzaam op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Nu 9 kilometer file tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Met ook daar een kwartier vertraging. Eén vandaag. Lammertje voerde hem gisteren ook al even op. De Nachtegaal uit Gorendijk. Ja, Siggy Krassenberg. Ja. Ja, het Nederlandse fenomeen dat meedeed aan American Idol. Gisteravond is hij namelijk gestrand in een sing-off. Je hoort even het laatste stukje van zijn performance. En daarna hoor je hoe Lionel Richie en Katy Perry na lang beraad toch afscheid van hem nemen. Peggy. You are a star. Thank you so much for everything. And by the way, your family will always be here at American Idol. Thank you so much for everything, guys. I feel heartbroken by this decision. Why, Ziggy? I worked so hard to like be who I am. Proud of myself. Ja, proud, maar ook heartbroken. Wat een teleurstelling. Inderdaad, ja, dat vindt hij zelf natuurlijk ook. Maar desondanks kijkt hij toch terug op een geslaagd avontuur. Nou ja, ik heb natuurlijk echt, nou, ik heb de koppen eraf gezongen. Ik heb echt heel goed gezongen, vind ik zelf. Nou ja, Amerika is op dit moment woedend. Ja, de hashtag Justice for Ziggy die gaat erg viral. En mensen zijn echt woedend. Ja, de 23-jarige Ziggy was met zijn blauw-roze haar en opgewekte authentieke persoonlijkheid en opvallende aanwezige in de Amerikaanse talentenjacht. Heeft een moeilijke jeugd gekend, werd uit huis gezet, woonde een tijdje in een zorgboerderij. En deze deelname was voor hem dan ook echt een overwinning om zichzelf te laten zien. Het voelde eigenlijk een beetje alsof ik weer terug, het kind in mezelf, die altijd verdrietig is geweest en die ik toch heel erg heb weggestopt, die kon ik weer laten zien. Weet je, ik kon weer een hand schudden met mezelf. Van ja, je hebt veel meegemaakt, maar het is goed. En nu is het aan mij om dit verhaal te delen. En ik vind dat American Idol en mijn hele avontuur, ja, dat, daar kan een strik omheen. Dat is zo enorm prachtig geweest. Maar wat gaat hij doen nu het verhaal voorlopig in Amerika is gestrand? Ja, want vorig jaar stond hij helemaal nog niet voor Lionel Richie, Katy Perry en 5 miljoen Amerikanen te zingen. Maar stond hij nog gewoon op de kermis van Gorredijk? Ja, terug naar die kermis dan maar. Nou, als de kermis in Gorredijk genoeg betaalt, dan kom ik vast weer zingen. Maar nee, weet je wat het is? Ik wil gewoon heel erg graag verder met gewoon op het grote podium. Weet je? Ik wil ook een keer een Paradiso kunnen uitverkopen. Mijn eigen shows kunnen doen. Ik wil ook een keer in het Ziggo Dome staan. En in een arena, weet je. En ik denk ook wel dat de tijd rijp is. Ik heb bewezen dat ik voor legendes een prachtig optreden kan geven. En ik wil gewoon iedereen de full Ziggy experience laten ervaren. Ja, en heel misschien, Suzanne, is dat American Idol schip nog niet helemaal gestrand, laat Ziggy doorschemeren. Ja, het was gewoon bizar, echt. Het is zo'n enorm avontuur. En ik denk ook, de impact van zo'n programma, ja, dat is bizar. Echt, ik heb zoveel aanbiedingen. En ik heb een wissel, wil ik heel even zeggen dat ik bel je met een paar minuten. Ik heb een interview. Dus dit is weer een andere omroep. Ja, het is ook een beetje van, ja, ik moet nu heel eventjes rustig ademen, kijken wat er gebeurt, want er gebeurt van alles om me heen op dit moment. En natuurlijk een kleine tip van de sluier American Idol. Die heeft natuurlijk ook hun ogen open. Aangezien natuurlijk er zoveel reacties zijn op dit moment. Dus maybe. Ja, maybe. Het gaat op basis van vertrouwen en geeft een hoop mensen een heel nostalgisch gevoel. Die onbemande stalletjes langs de weg of langs het fietspad met groenten, fruit, bloemen. Stopt dat geld in de brievenbus of in het kistje. En bij dat laatste gaat het toch vaak mis. Zelfs zo vaak dat de politie laat weten dat het systeem misschien toch niet meer van deze tijd is. Deze stalletjeshouder in West-Friesland is er dan ook mee gestopt. Het is gewoon echt geen prettig gevoel als iemand spullen bij je weghaalt. En dat gebeurt dan niet één keer, niet twee keer. Maar op slot was het dagelijks, ja. Dat doet iets met je. En dan haalt iemand een potje jam bij je weg en die vlieg je aan. Wat deed je dan? Nou, dat houden we even onder ons. Ja. Dan ben ik niet zo vriendelijk, nee. Maar meer dan één keer? Meer dan één keer, ja. Ja. Zo boos? Heel boos, ja. Tessa Bruins uit Oosterblokker heeft een winkeltje. Jam en zo. Het is officieel geen winkeltje, hè. Het is een bemand stalletje. En ja, hier verkoop ik dan het gehele jaar mijn producten. Soms echt seizoensgebonden producten, maar ook ingemaakte streekproducten zoals jam en honing, wat je natuurlijk langer kunt bewaren. En even kijken hoor, we lopen naar binnen. Het is een soort kleine houten schuurtje, ja, vol potjes jam. Dit is echt mijn passie, mijn liefde, zeg maar. Ja, de tuin, de natuur en lekkere dingen maken. Bemand, zei je net al, even heel expliciet. Is het zo begonnen ook? Nee, nee. Wij zijn begonnen echt als een onbemand stalletje met een geldkistje. Maar daar werd veel te vaak tekort ingedaan. Hoeveel werd er gestolen? Te veel, Ja. De helft. Soms waren het in plaats van 2 bakjes pruimen dat er 1 werd betaald. Bosjes rabarbe, doosjes pruimen. Heel soms ook wel eens echt een pakket van 25 euro en dan 10 cent in het bakkie doen. Nee. Wat weet je van de daders? Het zijn vaak toch de wat rijker bedeelde mensen, jonge mensen, de grijze muizen, waarvan je het echt niet zou verwachten. Echt niet. Nee. En wat heel vaak wordt gezegd, het zullen die vluchtelingen wel zijn of die buitenlanders. Mijn ervaring is, die komen gewoon netjes bij je aan. Die melden zich, die rekenen netjes af. Inmiddels heeft Bruins maatregelen genomen. We hebben 3 camera's hangen. Ik heb gewoon een pinsysteem inmiddels, zodat ik ook geen contant geld meer, bijna niet meer heb. En een grote hond, zag ik. Een grote hond, Sint-Bernard. Ja. Nee, geen Sint-Bernard, een Bennesenner. En er is een WhatsApp-groep. Alarmgroep ondernemers. Hier heb je hem. Waarin stalletjeshouders in de buurt elkaar waarschuwen voor niet betalende klanten. Kijk, hier zie je een beeld van een auto met een man. Let op, grijze Mercedes actief. Kijk, hier ook plantenstalletje. Hier om 3 uur 's nachts wezen shoppen. Maar die jongen die stond er ook goed op. Kijk, hier al met de fiets. Hier ook een auto. Een kleine grijze auto. Deze dame betaalt niet het volledig verschuldigde bedrag. Zwart jasje, slank bestuurd, u bent gewaarschuwd. Ook elders in West-Friesland kom ik gedupeerde tegen. U verkoopt aardappelen, zie ik. Ja, klopt. Er zijn hier mensen die weten van oud zeggen af wat goede piepers ben ik. En die kennen ze hier kopen. En wordt er wel eens gestolen? Heel soms. Dan merk ik dat er tekort geld in mijn kastje zit. En doet u dan wel aangifte? Nee, ik denk niet dat dat zin heeft. Ik heb net een euro op de mat gegooid. Mevrouw, u heeft net een bloemkool gekocht, hè? Ja. U heeft netjes betaald? Ik heb netjes betaald, de deur stond open. Hoeveel was hier de bloem? €1. Ja. Klopt dat, mevrouw? €1? Ja hoor. Maakt u het vaak mee dat mensen niet genoeg of... Ja. Knopen, winkelwagenmuntjes. Winkelwagenmuntjes? Ja, niks. Dan gooien ze valse muntjes door de brievenbus. Ja, ik ga door. Succes. Dank. Eén vraag, doet u wel eens aangifte? Ja. En levert dat wel eens wat op? Levert nooit iets op? Nee. Oké, dank u. Ik vroeg ernaar omdat de politie Noord-Holland erop aandringt dat mensen wel aangifte doen. Ook Tessa Bruins doet dat. Ik ben zo vaak bestolen en het geeft zoveel onrust. Maar met een ander advies van de politie is ze minder blij. Dat gaat over het delen van camerabeelden van daders. Daarmee geef je daderinformatie weg. Het kan leiden tot een lagere strafeis van het OM. En er kan ook een tegenklacht komen wegens smaad en laster. Wat vind je daarvan? Nou, de wereld op zijn kop. Ja, ik bedoel, je moet gewoon met je poten van de spullen afblijven die niet van jou zijn. En ik begrijp heel goed dat mensen dus op Facebook worden gezet. Ik snap dat het niet mag, wet van de privacy. Maar stelen mag ook niet. De straffen in Nederland zijn zo laag. Dat ik denk, ja, als ze al worden bestraft, dat is allemaal te druk. Al die rechters hebben het te druk, ze hebben rechters tekort. Nou, regelt maar zelf. Ja, zo boos zijn wij inmiddels. Ja, ja. En dat doen we ook. We lossen het zelf wel op. Moeten ze proberen om ons dan aan te geven. Ja, als er een tegenklacht wegens smaad en laster. Ja. Dan wordt u echt mogen kwaad. Mogen ze wel proberen, maar... Want, wat gaan jullie dan doen? Nou, dat merken ze dan wel. Klinkt zo dreigend. Misschien wel. Moet ze maar met hun vingertjes overal afblijven. In één keer kijk je wat achterdochtig door het raampje. Wat... Dat is dus het grappige van als je een paar keer dit hebt meegemaakt. Dat het als je iets verdacht ziet, dat je meteen aanstaat. Dus nou staat er iemand naast jouw auto met een capuchon op, de heen en weer te kijken. Maar dat is gewoon een wat oudere dame, lijkt het. Met fietstassen. Nee, niks aan de hand, joh. Maar je bent wel veel oplettender. Een keurige dame, maar dat wil dus niet zeggen. Die stelen ook. Die doen het ook. Ja, je kunt het aan de buitenkant niet zien. Nee. Nou ja, de keurige dames. Ja. Dan kun je het toch aan de buitenkant zien worden. Tessa Bruins uit Oosterblokker in een verslag van Laura Kors. En straks, ja, je zou zeggen dat heel veel jongeren het leuk vinden, een beetje sleutelen aan vliegtuigen, maar over een paar jaar is er een schreeuwend tekort aan luchtvaarttechnici. En dat gaat gevolgen hebben. We gaan het er zo over hebben. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Dorot Megens. Bij een brand bij werkzaamheden in een nachtclub in Istanbul zijn zeker 29 doden gevallen. Het gebeurde in de wijk Beziktas aan de Europese kant van de Bosporus. Correspondent Mitra Nazar. Mitra, is al duidelijk wat er is misgegaan daar? Nee, op dit moment is nog heel weinig duidelijk. Het is gebeurd in het begin van de middag vandaag in een nachtclub die dicht was. We weten dat het gaat om een gebouw van 16 verdiepingen hoog, waar dus op de begane grond en in de kelder een nachtclub zit. Maar er waren werkzaamheden bezig. Het zou gerenoveerd worden. En ja, er wordt nu onderzoek gedaan naar wat de oorzaak van de brand is. Maar ja, ik heb wel gezien dat het dodental het afgelopen uur is opgelopen van 10 naar 27. Dus ik denk dat ja, nadat de brand is geblust, dat men lichamen heeft gevonden in die kelder. Ja, ja, en die mensen die overleden zijn, zijn dat allemaal mensen die daar aan het werk waren in die kelder? Daar lijkt het wel op. Ik hoorde de gouverneur van Istanbul dat zeggen tegen Turkse media die ter plekke zijn. Er wordt vanuit gegaan dat de slachtoffers aan het werk waren bij die renovatie of het bouw. En ja, het lijkt er dus ook op dat die brand grotendeels onder de grond heeft gewoed. Ik zie ook beelden waarop je eigenlijk alleen de vlammen uit de kelder ziet komen. En toen is de brandweer er te snel bij geweest zodat het niet omhoog is gegaan. Maar ja, verder moeten we het onderzoek afwachten. Die mensen die daarboven woonden in dat flatgebouw van 16 verdiepingen, die hebben geen gevaar gelopen? Dat weten we niet, maar wat de gouverneur van Istanbul net zei is dat ze ervan uitgaan dat de slachtoffers daar allemaal aan het werk waren. Ja. Dus ja, maar goed, dat weten we verder niet. Nee. Er zijn ook mensen aangehouden, ja. Mitra. Hè? Is al duidelijk waarom dat is gebeurd? Nee, ook niet. Mensen zijn opgepakt en waarschijnlijk zitten daar de managers van de nachtclub bij. En dat zou betekenen, nou ja, ga ik vanuit dat die worden verhoord om erachter te komen wat de oorzaak van die brand is geweest. En dan natuurlijk te bepalen of er een schuldvraag is, of het een noodlottig ongeluk was, of dat er sprake is van nalatigheid. Maar wat we weten is dat er een aantal mensen is opgepakt. Mitra Nazar vanuit Istanbul, dankjewel. In Rotterdam is een man van 19 opgepakt. Die wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Aanhouding was vorige week donderdag al, maar is nu vandaag door het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd al een tijdje door de AIVD in de gaten gehouden. Rotterdammer zit vast, mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Israël heeft toegegeven dat het achter de aanval zit van afgelopen nacht op een hulpconvooi in Gaza. Premier Netanyahu zegt dat het om een vergissing gaat. Bij die aanval kwamen 7 internationale hulpverleners en een Palestijn om het leven. Forum voor Democratie doet niet mee aan het debat vanmiddag over mogelijke Russische beïnvloeding van Nederlandse politici. Forumleider Baudet noemt het debat parlement onwaardig. Het draait om nepnieuws en omkoping door Rusland. Inlichtingendiensten in Tsjechië rolden vorige week een netwerk op dat Russische desinformatie verspreidde. Volgens Tsjechische media betaalde Rusland ook Europese politici, onder meer uit Nederland. Er gingen ook wat namen rond, onder meer die van Baudet. De forumleider zelf ontkent dat hij of zijn partij geld heeft gekregen uit Rusland. Nou, dankjewel, Willemijn. Het lijkt erop alsof de regen een beetje voorbij is inmiddels. Ja, het zijn vooral losse buien, dus nog helemaal droog ga ik het niet geven. Ook in Hilversum. In vooral het noordoosten van Nederland is het nog wel aardig droog gebleven. Maar dat is wel het aandachtsgebied wat mij betreft voor de komende 24 uur. Op dit moment hebben we dus te maken met buien. Straks is het even wat droger. En dan vanavond, zo rond een uur of 11, denk ik, begint het met regenen in Zeeland. Ja, dat regengebied gaat zich komende nacht dan over heel Nederland uitbreiden. Maar in het noordoosten van Nederland blijft het dus de hele nacht droog. Met misschien nog wat opklaringen. Daar ook de laagste temperaturen, graad of 6 is het daar. In Zeeland is het kwikke graad of 9 vannacht. Ja, en morgen beginnen we dan overal met regen. Maar vanuit het zuidwesten gaat het dan wel weer wat droger worden. Komen ook wel een aantal buien ons land binnen. Misschien wat zonneschijn. Maar dan is het dus juist het noordoosten van Nederland wat eigenlijk in de ochtenduren, maar ook nog in de middaguren eigenlijk de hele dag wel regen kan verwachten. Dus daar echt een hele grijze dag. 10 tot 14 graden. Dus dan de week wat verder in kijken. Dan donderdag eerst regen. Ook daarna wat buien. Misschien ook met onweer erbij. En de temperatuur zit flink in de lift. We krijgen wat zomerse capriolen. Vooral op de zaterdag, zoals het er nu naar uitziet. Met zo'n 23 graden en dat lijkt ook een overwegend droge dag te gaan zijn. Nou, heel fijn, dankjewel. En met Robert kijken we naar de weg. Ja, een avondspits met nog weinig bijzonderheden, Suzanne. De meeste files staan in Randstad en in het midden van het land. Om dat te illustreren, A1 Amsterdam-Apeldoorn. 20 minuten vertraging tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. 11 kilometer file staat er. Een kwartiertje vertraging heb je als je over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt. Want er staat 13 kilometer file tussen Utrecht Centrum en afrit Everdingen. En ook op de A4 rijdt het weer langzaam vanuit Amsterdam naar Den Haag. 10 kilometer file tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Daardoor heb je een kwartier op onthoud. Eén vandaag. Suzanne Bosman. De komende 20 jaar verdubbelt het luchtverkeer, maar er is nu al een groot tekort aan luchtvaarttechnici. En als daar niks aan gebeurt, dan zullen er volgens de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaarttechnici heel veel vluchten uitvallen en wordt Nederland een stuk slechter bereikbaar. Voorzitter Piet Visser van de branchevereniging voor Luchtvaarttechnici. Goedemiddag, meneer Visser. Goedemiddag. Hoe zijn we in deze situatie terechtgekomen? Ja, we hebben meerdere factoren die daarbij een rol spelen. Tijdens corona heeft best wel een fors aantal mensen een mogelijkheid gepakt om vroeg met pensioen te kunnen gaan. Die mensen hebben een hoop ervaring met zich meegenomen. Vervolgens zien we dat er aan opleidingen in de afgelopen 10 jaar eigenlijk steeds minder capaciteit is vrijgekomen om nieuwe technici op te leiden. En die kennisoverdracht tussen diegenen die dus eigenlijk nu met pensioen zijn gegaan en de mensen die nu de luchtvaart instromen, ja, die kennisoverdracht loopt vertraging op, omdat die balans helemaal zoek is. Ja, maar hoe zit dat dan bij die opleidingen, dat er minder capaciteit is? Of zijn er te weinig leerlingen die zich aanmelden? Ja, nou, dat is inderdaad te weinig leerlingen die zich aanmelden, is een feit. We hebben nu op dit moment 5 scholen in Nederland die zich bezighouden met luchtvaartonderwijs. Slechts 2 daarvan zijn bevoegd om ook de echte examens die Europees vereist zijn te mogen afnemen. De andere 3 moeten die examens elders inkopen. Ja, dat. Oké, een aparte situatie dat je wel opleidt, maar dat je dan geen examen kan afnemen. Maar zo zal het dan geregeld zijn. Nou ja, de situatie is dat er dus te weinig luchtvaarttechnici zijn. Maar lammert, er zijn bedrijven die denken, ja, dit ga ik niet afwachten. Nee, Olaf Hofteijzer van het Regional Jet Center bijvoorbeeld. Dat centrum is verantwoordelijk voor het onderhoud van KLM-vliegtuigen, waar maximaal 150 passagiers aan boord kunnen, de zogenaamde cityhoppers. Olaf heeft nu 350 mensen in dienst, van wie een behoorlijk aantal binnenkort met pensioen gaan. En Hofteijzer merkte dat studenten wel bij hem aan de slag wilden, maar nog niet de juiste bevoegdheid hadden om zelfstandig aan vliegtuigen te werken. Die moesten bijvoorbeeld nog bijleren in de avonduren of in deeltijd. Ja, dat moet anders kunnen, dacht hij. Tot nu toe gaat het eigenlijk zelfs nog wel boven verwachting. We lopen nu 2 klassen parallel, dus dat zijn klassen van 16. Dus parallel hebben we 32 man in opleiding en dat is voor een bedrijf als ons heel goed. Daarmee kunnen we ook naar de toekomst zien dat we geborgd hebben dat we genoeg mensen hebben. De eerste klas is net klaar, de tweede klas loopt nu en de derde klas begint op 1 mei. En die klassen hebben we te veel aanmeldingen voor. Dus we moesten bijna helaas selecteren. Nou, daar lijkt het goed te lopen, meneer Visser. Zeker. Ik mag ook met trots zeggen dat ik van origine werkzaam was bij het Regional Jet Center. Dus Olaf ken ik daarbij wel. Ja. Dat is een hele enthousiaste man die ook alle beurzen in Nederland waar carrière dagen en dergelijke zijn, die gaat hij ook af. Bezoeken met een heel enthousiast team. Dus het aantrekken van de mensen is weliswaar, begint nu op gang te komen. Zometeen gaan we wel een ander probleem nog meemaken en dat is het vasthouden van die mensen. Omdat een woonruimte daarbij ook wel een compenserende factor is. Je kunt weliswaar vanuit de verre delen van Nederland gaan werken op Schiphol, maar dan wil je daar ook in de buurt kunnen wonen om extreme reistijden te voorkomen. Maar, en woonruimte, ja. Jij heeft het nou ook, want ik ga donderdag vliegen en ik vraag me af, is dat wel veilig als er allemaal stagiaires aan zo'n vliegtuig zitten te sleutelen? Nee, dat heeft u verkeerd begrepen. Het zijn niet de stagiaires die aan het vliegtuig sleutelen. De stagiaires leren onder toezicht hun werkzaamheden uitvoeren. Dat is nooit helemaal alleen. En dat toezicht vindt plaats door mensen die dus bevoegd zijn om dat vliegtuig vrij te geven voor de aanstaande vlucht. Dus daar hoeft hij zich absoluut geen zorgen over te maken. Oké, gelukkig. Ja, maar misschien moet je even wachten als er niet iemand. want dat ga je toch ook krijgen, meneer Visser? Dat je misschien even moet wachten totdat het vliegtuig vrijgegeven wordt? Ja, zeker. Kijk, we werken volgens vaste procedure. Werken wij dus die hele inspectie van dat toestel af voordat we mogen vrijgeven voor de vlucht. Ja, die procedure heeft nu eenmaal zijn tijd nodig. En op het moment dat er dus meer gevlogen moet worden, maar er zijn onvoldoende technici, dan zal het gewoon even moeten wachten tot ze die aan die inspectie kunnen beginnen van het volgende toestel. Ja, en dan gaat vertraging opleiden. Ja, zeker. Het is een hele verantwoordelijke baan. Hè? Als je, en daarom doe je doet er ook een hele tijd over voordat je echt bevoegd bent om ook bijvoorbeeld dat vrijgeven, om dat te mogen doen. U zegt, je moet de mensen zoeken en daarom stad en land afgaan om bij ze te komen, om ze naar je toe te halen, zoals Olaf dat doet, die we net hoorden. Je moet ook zorgen dat mensen woonruimte krijgen, hè, dat ze in de buurt van het werk kunnen wonen. Wordt het ook wel een beetje betaald? Want u zegt, ja, mensen vasthouden. Hoe zit het daarmee? De betaling, als vakbondsman zeg ik, het moet altijd beter. Die moet ook inderdaad beter. Waar het voorheen nog mogelijk was om monteurs salaris ook daadwerkelijk een hypotheek te kunnen financieren voor een woonruimte in de buurt van Schiphol, is dat nu gewoon niet meer mogelijk. Het is de grote uitdaging is, straks heb je wel een monteur, die heb je opgeleid, die wil ook graag bij je werken. Maar als hij niet in de buurt aan woonruimte kan komen, dan moet elke dag 3 uur in de auto zitten, raak je een ploegenplaat ook weer kwijt aan de andere industrieën. Ja. Zeg, de luchtvaartmaatschappijen zouden zich toch enorme zorgen hierover moeten maken? Dat doen ze ook wel. Okay. Alleen het is wat dat betreft een beetje net als de welbekende eend op de pijpen. Onder het wateroppervlak gaat het heel druk tekeer. En zijn ze met heel veel dingen tegelijk, proberen ze daar wel een oplossing voor te vinden. KLM nu bijvoorbeeld heeft best wel wat bokkensprongen moeten maken om mensen vrij te spelen voor het komende seizoen. Die hebben dus ook werk moeten uitbesteden. Ja, want ik begrijp dat er ook rondreizende teams zijn met luchtvaarttechnici. Dat klopt. Dat kunt u zich voorstellen als Europees gezien een soort karavaan. Misschien zet ik het wel raar aan. Waarbij dus mensen zich als ZZP'er beschikbaar stellen als inhuurkracht. Maar die ZZP'ers die hebben geen loyaliteit naar het bedrijf waar ze uiteindelijk aan de slag gaan. Dus als ze ergens elders 5 euro per uur meer kunnen verdienen, ben je ze ook meteen weer kwijt. Ja, of een beetje leuk kunnen wonen. Ik zei het net al, het luchtverkeer intussen dat gaat de komende tijd verdubbelen. Tenminste, dat zegt luchtvaartdeskundige Joris Melkert. Daar maak ik me ook best wel zorgen over. Want je ziet dat de markt gewoon na corona echt behoorlijk aangetrokken is. De verwachting is dat we dit jaar op het niveau van voor corona zitten. En luchtvaart groeit gewoon door. We zien nog steeds in de groeivoorspelling zo'n 3,5% per jaar wereldwijd. Dat betekent de komende 20 jaar het luchtverkeer gaat gewoon verdubbelen. Dat betekent dat overal op de wereld gewoon meer en meer vliegtuigtechnici nodig zijn. Ja, meneer Visser, er moet een soort deltaplan komen, denk ik, luchtvaarttechniek. Zeker, zeker. Er zijn eigenlijk 3 speerpunten waar naar gekeken zou moeten worden. Dat is de waardering en het imago wat daar dan vooruit volgt. Dat is woonruimte. Er zal toch woonruimte, daar zal iets aandacht moeten komen. En de opleidingen. De opleidingen zijn nu vrij versnipperd over Nederland. En dat zal echt beter gecoördineerd moeten gaan worden. Zelder. Ik dank u wel. Piet Visser was dat, voorzitter van de branchevereniging voor luchtvaarttechnici. Het onderwerp is vanavond ook te zien in onze tv-uitzending om 17:15 op NPO 1. Feit of fictie? We duiken in het brein. Ja, gisteren was neurobioloog Branke Lefranc te gast bij onze buren bij Philip VDB. Ze praten daar over haar boek, waarin ze vertelt over de burn-outs die ze heeft gehad. Burn-outs hebben namelijk een effect op de hersenen, zei ze. Er zijn allerlei processen in je hersens veranderd. Je hersens zien er anders uit als je zoveel stress hebt ervaren. Ja, de stress is zichtbaar in je brein. Ja, heel gek, dat zochten we uit. We vroegen neurowetenschapper Erik Scherder hoe hij daar naar kijkt. En hij geeft ons eventjes een spoedcursus. Ik denk dat hij doelt op de hippocampus. Een gebied wat een belangrijke rol speelt bij geheugen. Maar die ook een controlefunctie heeft over je stress, je normale stress. En als je voelt stress, dan zie je activiteit in de hypothalamus. Uiteindelijk via de bijnieren maak je cortisol aan. Die cortisol gaat weer via bloedbaan in je brein in. En die activeert de hippocampus. En dan heb je alles onder controle. Alleen als dat veel te veel gebeurt met die cortisol, dan kan de hippocampus dat niet meer aan. En de controle of die stress valt eruit. En de hippocampus wordt ook wat kleiner daardoor. Ook Paul Boon, neuroloog bij het Universitair Ziekenhuis in Gent, legt uit hoe dat werkt. Indien de blootstelling aan de stress maar voldoende lang duurt, dan kunnen er naast veranderingen in de functie van het brein, dus die communicatie tussen bepaalde hersengebieden, kunnen er ook anatomische veranderingen optreden. Dat zijn dus eigenlijk veranderingen in de vorm, in de anatomie van het brein. En dat kan je in het licht stellen met scantechnieken. Dat is dus echt terug te zien. Ja, en iemand die precies weet wat je dan op zo'n scan ziet is Luc van Leur. Hij is gespecialiseerd in neurofeedback en voert metingen naar hersenactiviteit uit. Daarin zie je, als je het hebt over de echte burn-out, dus dan praat ik echt over de zware vermoeidheid die er in een hele lange periode in is terechtgekomen in het brein, dan zie je echt dat de activiteit helemaal wegzakt. En dat gebeurt geleidelijk aan, dus we zien ook daar wel een redelijk een gradatie in. Dan zie je voornamelijk voor in het brein dat die activiteit helemaal wegzakt en het brein dus niet meer voldoende actief kan zijn. Wow, en wat merk je dan van zo'n inactief brein? Nou, aardig wat, zegt Boon. Heel centraal staat dus de klacht dat men zich vermoeider voelt. Dat men dus niet meer de kracht heeft om bepaalde dingen te doen. Dat het allemaal veel meer moeite kost en dat men bepaalde dingen zelf niet meer kan doen. Waar men typisch over klaagt, is over concentratie en geheugenproblemen. Zo dingen vasthouden, bepaalde zaken vasthouden, makkelijker dingen vergeten. Wat mensen ook vaak zeggen, is dat ze prikkelbaarder zijn. Dat ze gewoon minder goed tegen bepaalde dingen kunnen waar ze vroeger wel tegen kunnen. Is het keren, vraag ik me dan af, die veranderingen in je hersenen, zijn die ook weer terug te draaien? Ja, daar heeft Gerda gelukkig goed nieuws over. Ja, je ziet in de studies dat dan het volume van de hippocampus zich weer herstelt op het moment dat iemand uit die burn-out komt. Helder. Is een burn-out ook de veroorzaker van verandering in de hersenen? Nou, dat is iets waar nog flink over wordt gediscussieerd in de wetenschap, zegt Gerda. Ik weet vanuit de posttraumatische stressstoornissen studies dat daar wel een levende discussie is over. Is de hippocampus waar we het over hadden nou in aanleg al kleiner, waardoor mensen meer gevoelig worden voor PTSS, of wordt die kleiner door die PTSS? En volgens mij is daar het antwoord nog niet op gegeven. Ja, en ook de andere experts die we spraken zeggen dat een kausaal verband tussen vormen van ernstige stress en hersenveranderingen nog niet voldoende is aangetoond. Oké, de conclusie dan? Ja, of een burn-out daadwerkelijk de veroorzaker is van hersenveranderingen, dat kunnen we dus niet met zekerheid zeggen, maar dat je hersenen er anders uitzien als je zoveel stress ervaart, zoals Frank zei, ja, dat is een feit. Came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. When the big black horse said, look this way, he said, hey, that day, will you marry me? Ooh-hoo. Ooh-hoo. But I said, no. Not the one for me. Ooh-hoo. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh-hoo. Ooh-hoo. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh-hoo. Ooh-hoo. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Now I won't come back cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Ooh-hoo. Yeah. Ooh-hoo. And it said no, no, no, no, no, no. Said no, no, you're not the one for me. No, no, no, no, no, no. Said no, no, you're not the one for me. Katie Turnstall, Black Horse and a Cherry Tree. Robert, hoe is het met de files nu? 500 kilometer staat het toch weer, Suzanne. En het is weer best wel een maandag eigenlijk qua situatie op de weg. Avondspits met weinig bijzonderheden, dat gelukkig wel. Veel files in de Randstad en in het midden van het land. En ook aan de noordkant van Eindhoven rijdt het langzaam. Bij Barneveld op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn een kwartier vertraging door 12 kilometer file. A2 Maastricht-Den Bosch tussen knooppunt De Hocht en Best West 7 kilometer met een half uur vertraging. Na een ongeluk daar zijn er twee rijstroken dicht. En altijd nog file op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. 9 kilometer is die tussen Arnhem, Noord en Zevenaar. Dik 20 minuten vertraging. De Tweede Kamer begint zo aan een bijzonder debat. Ze hebben de Russen Nederlandse politici omgekocht? Ja, die vraag die hangt sinds vorige week boven het parlement. Toen een Tsjechische krant schreef dat Rusland in 6 Europese landen, waaronder Nederland, politici probeert te beïnvloeden. Joost Verlinks, onze politiek commentator. Dag Joost. Ja, goedemiddag. Nou schreef de minister die erover gaat, Hugo de Jonge, de Kamer gisteravond. Ja, de Tsjechische regering heeft geen landen of personen genoemd. Dus de minister noemt die ook niet. Waar gaat dat debat dan zo over? Dat de Tsjechische regering geen namen noemt, klopt. Dat wil niet zeggen dat Hugo de Jonge niet weet om wie het gaat. Oké, maar kunnen ze daarover debatteren dan? Want kunnen ze nee, ja, debatteren. De titel doodgeven of wat dan kunnen, ook. Nee, dat kunnen ze altijd. Nee, kijk, het is natuurlijk zo. We lezen ook in die brief er zijn verklaringen van de Tsjechische regering en daarin worden geen namen en landen genoemd. Maar we lezen ook in die brief dat de Tsjechische geheime dienst onze AIVD heeft geïnformeerd. Daar staat niet bij dat er toen geen namen over tafel zijn gegaan. En als er namen zijn gegeven aan de AIVD, is er een hele grote kans dat Hugo de Jonge die wel weet. Maar die gaat hij toch niet delen, al gaan we hem inderdaad kietelen. Want ja, kijk, stel dat daar heel overtuigend bewijs in staat tegenover een politicus, dan zou je zeggen, ja, dan gaan we die persoon vervolgen. Ja. Dus ja, en als je een naam noemt en het bewijs is niet overtuigend, ja, dan heb je best een groot probleem. Want dan kan zo'n politicus zeggen, dat is smaad. Wat krijgen we nou? Mijn naam wordt genoemd en er is een ambtsbericht van de Tsjechische geheime dienst. Ja, die hebben wat informatie opgesnord, maar dit klopt niet. Okay. Dus nee, Hugo de Jonge gaat onder geen enkel situatie gaat hij die namen geven aan de Tweede Kamer. Ja, dan opnieuw de vraag. Dus waar gaan ze het dan over hebben? Nou, uiteindelijk gaan een aantal partijen het wel proberen toch die namen te krijgen. Maar het gaat natuurlijk ook over gewoon de integriteit van onze politiek. En we hadden natuurlijk al vorige week het debat tussen Jesse Klaver en Thierry Baudet. Die zei, geef nou eens alle stukken, leg die nou eens op tafel. Toen Forum voor Democratie nog niet was opgericht, maar wel een denktank was, dan hadden jullie inkomsten. Leg nou eens die hele boekhouding op tafel. Wat zijn de geldstromen die naar de PVV gaan? Leg dat nou eens op tafel, want dan kunnen we gewoon hiermee afrekenen. Als er niks aan de hand is, dan willen we dat zelf vaststellen. En daar kan een debat natuurlijk wel over gaan. En over de procedure. Ja, hoe stel dat we een hele echt vermoeden hebben dat er ergens aan de hand is. Hoe gaan we dan iemand aanpakken? Want dat is allemaal best ingewikkeld. Nou. Maar stel dat, ja, het is een beetje Kafkaesk allemaal. We weten niet wat er aan de hand is. Er is geen bewijs. Dus ja, waar heb je het dan over? We weten niet of er geen bewijs is. Nou, als er genoeg bewijs was, dan zou iemand vervolgd worden, neem ik aan. Nou, dat kan nog. Dat kan alsnog. Oké, goed. Ja, ik vind het een beetje. Ja, nee, het ingewikkeld is los van. Het is natuurlijk een beetje een James Bond verhaal. En we hebben natuurlijk eigenlijk. We weten niet het naadje van de kous. Maar de gevoeligheid waar we in terecht zijn gekomen is. Stel nou dat het gaat om een Nederlandse parlementariër. Ja. Dat is best ingewikkeld. Want op het moment dat. Dus dat is een ambtsmisdrijf als je laat omkopen. Dan kan de minister op basis van informatie van de inlichtingendiensten besluiten om over te gaan tot vervolging van dat Kamerlid. Maar dat ligt gevoelig in een democratie. Dat een minister zegt, we gaan een Kamerlid vervolgen. Terwijl Kamerleden zijn aangesteld om de regering ministers te controleren. Als collega-Kamerleden, want dat is de andere weg. Dat collega-Kamerleden zeggen, wij gaan onderzoek doen naar een collega. Dat ligt ook buitengewoon gevoelig. Dat wordt al snel een heksenjacht genoemd. Een partijpolitieke afrekening. Dat maakt het zo ontzettend lastig. Dat als een politicus een ambtsmisdrijf begaat, of er is een vermoeden van, er is een verdenking, dat de enige die dus kunnen besluiten om dat Kamerlid te vervolgen, is een minister, dus het kabinet, of collega's. Ja, dat maakt het heel ingewikkeld. En dat hebben ze gedaan, want je zou denken, ja, laat het gewoon het Openbaar Ministerie doen. Dat is misschien ook wel zo fijn in de scheiding der machten. Nee, hebben ze juist ingericht, omdat ze zeggen, Kamerlid is eigenlijk het hoogste ambt. Die kan alleen aangeklaagd worden door peers, door gelijken, en berecht worden door de allerhoogste rechter. de Hoge Raad. Want anders moet je niet hebben dat iedereen maar aangifte doet bij de politie tegen een politicus, omdat jij die politicus niet mag. Was dat bij Wilders dan ook zo, of is dat een domme vraag? Destijds, toen hij vervolgd werd? Dat is geen, er was geen ambtsmisdrijf. Als een politicus gewoon iemand neerknalt op straat, dat is geen ambtsmisdrijf, dat is gewoon moord of doodslag. En dan word je gewoon vervolgd. Dus het gaat erom dat jij dus je functie, het zijn van Kamerlid, dat je dus inderdaad je laat beïnvloeden, dat je laat omkopen. Dat is echt een politiek misdrijf is dat. En dat is een ambtsmisdrijf. Want als jij je laat omkopen, is de straf lager dan als een politicus. Dus het is wel strafverzwarend dat jij politicus bent. Allemaal super ingewikkeld en heel erg gevoelig. We noemen geen namen, want we willen niet mensen beschuldigen. Intussen hangen de namen boven de markt. En je verwees al naar wat er gebeurde vorige week. Baudet, Klaver, Paternotte, dat liep al uit de hand. Dat was nog voor die onthullingen, geloof ik, vanuit Tsjechië. Ja, ja. Maar nu zegt Baudet ook van, ik ben er vandaag niet bij. Nee. Want ik heb hier geen zin meer in. Nee, hij zegt van, eerst ontkent hij, ik ben niet betaald door de Russen. En hij ziet in de brief van minister Hugo de Jonge een bevestiging. Nou, dat zie ik niet, maar hij wel. En hij vindt het feitenvrij, roddels en insinuaties. En dat doet hij niet ermee. En hij vindt het meer gesprekken voor in de kroeg of de keukentafel. Maar door zijn afwezigheid ontloopt hij natuurlijk gewoon vragen over de financiële transparantie van zijn partij. Want je kan ook zeggen, joh, als je niks te verbergen hebt, wat maakt het uit? Kom gewoon naar het debat. De Tweede Kamer, hè? Je zei het al, Hugo de Jonge, die zegt geen namen. Misschien heeft hij wat denkt de Tweede Kamer? Wat geloven zij wat de jongen nu zegt? Ik heb geen namen gekregen. Nou ja, daar zal het wel over gaan. In ieder geval wil Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract, die wil het naadje van de kous weten. De Tsjechische regering had eerst een heel net persbericht. Maar daarin stond dat er wel degelijk geld betaald is aan politici. En in de pers van Tsjechië wordt een bron van de Tsjechische Veiligheidsdiensten genoemd die zegt dat het aan 6 landen betaald is. En dat is heel kwalijk. Dus aan de ene kant laat je boven de markt hangen dat er betaald wordt. En aan de andere kant wil je niet zeggen wie het is. En dan zijn er ook nog verkiezingen in juni voor de Europese verkiezingen. En ik zou toch voor de verkiezingen willen weten. Ja, die wil helderheid. Kan de Kamer trouwens Joost nog meer doen om meer helderheid te krijgen? Nou ja, kijk, wat kan? Ik heb mij laten uitleggen. Dat is eigenlijk normaal gesproken, in het strafrecht moet er echt een redelijke verdenking zijn, wil het Openbaar Ministerie een onderzoek naar jou starten. In het geval van een ambtsmisdrijf kan het zelfs een vermoeden kan voldoende zijn. Dus je zou kunnen zeggen, oh, Baudet geeft geen openheid van zaken, dus verstart er zo'n onderzoek. Dat kan de Tweede Kamer instellen. Maar ja, dat is dus de procedure bij een ambtsmisdrijf. En daar zit Volt naar te loeren of dat kan. Laten we maar luisteren naar Marieke Koekoek van Volt. Je stelt een commissie in, daar moeten minstens 5 Kamerleden in plaatsnemen. En die commissie die mag dan met behulp van een assistent van de recherche ook echt onderzoek doen op een manier die je van de politie kent. Dus dat je ook echt iemands privégegevens mag kijken. En dat is natuurlijk ook best logisch. Want laten we wel wezen, een donatie, een steekpenning, die zal niet zomaar terugkomen op de rekening van met de vriendelijke groeten van Rusland, hier is uw geld. Dus we moeten ook echt verder kunnen kijken en dit soort exceptionele maatregelen kunnen inzetten. Ja. Intussen dat is dus die mogelijkheid, dus precies. Dat de Tweede Kamer dat ze dus besluiten om tot onderzoek over te gaan. Ja. Ja. Maar ja, er is op dit moment wordt er geen naam genoemd. Dus ja, tegen wie ga je dat onderzoek starten? En degene die daar onderdeel van wordt, zal gelijk zeggen, ja, wat krijgen we nou? Er zijn helemaal geen feiten. Wat die gebeurt commissie hier? Stiekem, die ook bestaat, waarin fractievoorzitters vertrouwelijke informatie krijgen, gaat die wel wat weten? Maar ja, dat kunnen ze dan weer niet gebruiken. Ja, dat klopt, dat kan. Dat weet ik dus niet, want ja, die lekken niet. Nee, althans, er is een keer gelekt in 2016. Toen is zo'n procedure gestart. Maar ja, toen konden ze niks vinden, want toen hadden ze nog niet die opsporingsbevoegdheden waar je Marieke Koekoek net over hoorde. Ja. Dus was het echt helemaal een tandenloze tijger, die wet. Dus, ja, dit wordt een bijzonder boeiend debat. Joost, dankjewel voor het voorschot daarop. Joost Vullings was dat. Lammert, wat hebben we aan bij het scheiden van de markt? Dit. Ik wil even aandacht vragen voor een groot verlies dat vrij ongemerkt voorbij lijkt te gaan. Want bijna 4 jaar na de lancering ervan wordt het corona-dashboard vandaag ten grave gedragen. Het dashboard met onder meer die karakteristieke corona-thermometer, de escalatieladder, de infectieradar, het reproductiegetal en de waakzaamstand in die overvolle gereedschapskist blijkt door helemaal niemand meer bezocht te worden. En daarom trekt de Rijksoverheid er vandaag de stekker uit. May he rest in peace. We hebben ons er fijn mee bezig gehouden in die tijd. Goed, dat was het. Op televisie is 1 vandaag er zometeen 17:15 bij NPO 1. Online zijn we er op 1vandaag.nl. En hier op de radio zometeen Dielke Teertstra met Nieuws & Co. Ik wens u nog een fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Nieuwe perspectieven op de Fundatiecollectie. 5 kunstenaars kozen schilderijen, design, video en fotografie. Remix, nu te zien in Museum de Fundatie in Zwolle. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Als de wereld weer eens duister voelt, houd je ogen dan goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. Dit is de kracht van Oer. Voel de rust. Kom naar Drenthe. NPO Radio 1.